Start Your Run, aflevering 6. Hallo, fijn dat je er weer bent. Dat betekent dat je gemotiveerd bent en het goed volhoudt. Het is natuurlijk fijn om te lopen met leuke muziek in je oren en een aangepast schema dat je stap voor stap verder helpt. Ik hoop dat je geen spierpijn had de voorbije dagen. Als dat wel zo is, moet je het misschien wat rustiger aandoen. Zometeen gaan we een minuut lopen. Daar ga je. Doe het rustig, dit is een duurloop en geen sprint. I came up in here to rock, light a fire, make it hot. I don't wanna take no pictures, I just wanna take some shots. So come on, let's go, let's lose control. Let's do it all night till we can't do it no more. Keep on rocking to the sound, turn it up and watch it pound. We gon' rock it to the top until the roof come burning down. Oké, je eerste minuut zit er al op. Je mag nu een minuut wandelen. Seconden gaan we weer lopen. Oké, je volgende loopminuut is nu ingegaan. Doe niet te snel, want je hebt nog wel een eindje te gaan. We gaan weer wandelen. Adem goed in en uit, want zometeen ga je 3 minuten aan een stuk lopen. Talking to me though, you need to watch the way you talking to me, yo. I mean, after all the things that we've been through, I mean, after all the things we got into. Hey yo, I know what some things that you ain't told me. Hey yo, I did some things. Ben je er bijna klaar voor? And now you wanna give me back and you gon' show me. So you walk around like you don't know me. Daar ga je. Gebruik de wandelminuten om op adem te komen. rise again, my friend. And I will smile again in the end. Every road will lead me back to you. Every step I take brings me close to something new. Dat doe je prima. 3 keer lopen per week heeft een grote impact op je gezondheid. Door te sporten vermindert je slechte cholesterol en neemt de goede toe. Bovendien worden je bloedvetten gemakkelijker verwijderd, gaat je spijsvertering erop vooruit en wordt je schildklier gestimuleerd. Dat is allemaal erg positief voor je algemene gezondheid. Te lopen kweek je bovendien spiermassa en die zorgt ervoor dat je metabolisme beter werkt. Meer spierweefsel maakt dat je ook in rust meer calorieën verbrandt. Een gespierd lichaam heeft nu eenmaal meer energie nodig dan eentje dat vooral uit vetweefsel bestaat. Om dat vetweefsel te onderhouden heb je namelijk geen energie nodig. Je 3 minuten zitten erop. Wandel nu 3 minuten verder om op adem te komen. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. Ik hoop dat je trainingen tot nu toe pijnloos verliepen. Beginners kunnen alles last hebben van ontstoken peesbanden onder de voetzool, een ontstoken Achillespees, pijn in de heupen of in het scheenbeen of een lopersknie. Dat komt omdat ze vaak over hun grenzen gaan en door de pijn heen proberen te lopen. Doe dat niet. Een klein pijntje is geen reden tot bezorgdheid, maar als de pijn langer dan 48 uur aanhoudt of erger wordt, moet je naar de dokter gaan. Blijven lopen met een blessure maakt het op lange termijn alleen maar erger. Sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few. Binnen een minuut gaan we weer 3 minuten lopen. Wandel nu nog even stevig door. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. anyway, the thing is, what I really mean. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. Nog 5 seconden. Oké, daar ga je weer. Niet te snel. Hou een prettig tempo aan en doe eventueel de praattest. Als je onderweg nog kunt praten of zingen, dan heb je het juiste tempo te pakken. Je bent goed bezig. Normaal gezien passen je hart, je longen en je spieren zich snel aan als je begint te sporten. Je pezen en je gewrichten hebben wat meer tijd nodig. Daarom voeren we de duur en de intensiteit van de training geleidelijk op. Een minuut, dat kan je best. Binnen 30 seconden mag je wandelen. Hou nog even vol. Oké, je mag weer 3 minuten doorstappen. Niet te traag. Het is de bedoeling dat je spieren goed warm blijven. De training van vandaag duurt nog 10 minuten. Is het trainingsprogramma toch te zwaar voor jou? Zet dan een stapje terug en doe de eerste 3 lessen nog een keer opnieuw. Dat is geen schande en het zorgt ervoor dat je geen blessures krijgt. En onthoud, de weg naar het doel is even mooi en belangrijk als het doel zelf. We gaan zo meteen weer 2 minuten lopen. En loop maar. Je bent intussen al 17 minuten aan het trainen. Proficiat. Soms moeilijk om je loopschoenen boven te halen en naar buiten te gaan. Dat overkomt iedereen wel eens. Het is te nat of te koud of je hebt nog te veel werk. Vaak zijn het de looptrainingen die er dan bij inschieten. Geloof me, doe ze toch, ook als je geen zin hebt. Na een tijdje ben je zo gewend aan 3 keer lopen per week dat je niet meer zonder kan. Oh, we dancer. My sign is vital. My hands are cold. Hou nog 10 seconden vol. Oké, we gaan 2 minuten wandelen en lassen dan nog 2 loopminuten in. Een conditie bouw je beetje bij beetje op. Volgende week trainen we bijvoorbeeld al 27 minuten. Maak er plaats voor in je agenda. Mrs. Black and White, she's never seen a shade of gray. Always something on her mind. Every single day, but now she's lost her way. And where does she go from here? Mr. Multicultural sees all that one could see. He's living proof of someone very different to me. But now he wants to be free. Free so he can see. And they'll meet one day far away. And say, I wish I was something more. And they'll meet one day far away. And say, I wish I knew you. I wish I knew you. 5, 4, 3, 2 en 1. En lopen. Dit zijn je laatste 2 minuten. Dat hou je nog wel vol. In het begin lijkt elke minuut die je loopt zwaar. Maar ik beloof je dat het met de tijd beter wordt. Lopen, blijf goed ademhalen en kijk voor je in plaats van naar de grond. Hou je schouders goed recht en loop zo ontspannen mogelijk. Wandel rustig door en adem goed in en uit. Dat heb je weer fantastisch gedaan. Je hebt al 6 trainingen achter de rug nu. Dat gaat vlot. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you. Zo, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je van genoten hebt. Volgende week zie ik je terug voor een nieuwe training en dan houden we het weer een paar minuten langer vol. Geen nood, dat kan je intussen best aan. Vergeet onze afspraak niet. Tot dan. What's that?